إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بتقليت على جولنا صلى الله عليه وآله وسلم، إيات من هاجون هاردكم قرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، sahaba be makko rewbe hen worbe hen en kalino ko yowiti ko heewi bangal sahaba be rewbe kambe na darnde mabbe. E hande kalaten ko galle ganda gorko biyeteedo Yasir ibn Amir o don kanyum e jom gal jom suudu makko biyeteedo Sumayta bint Khidhas en diyuno sira makko e bi ko biyeteedo Ammar ibn Yasir e o do fami be annabi sallallahu alayhi wa sallam gonnam tawi eɓe torle batte diine Allah, eɓe piye ɓe mbaɗe golle bonɗe, wiɓe sabaran Ala Yasir fa inna mawidakumul janna. O wi muñede onon ha joni fodore mon rendez-vous mon ko aljanna. Idimade diine l'islam fo ko oɗo debbo woni Sumayyata bint Khibab, ko noon ganduɗa gorko makko onon idimo nattude on fo koye leese lebte yeefereɓe hol batte batte ɓe mbi la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Eɗen gandi joom galle makko koko ari to makka ɗo kanko Sumayyata o noon bint Khibar, ko ganduɗa korgil Abi Hudhayfata wonno Almughib ibnu Almughira ibnu Abdullah ibnu Amr ibn Makhzum ibnu Umar ibn Makhzum Makhzum yanke, ɗum woni hooreɓe notabluji nder makka he biyeteɗo Abi Hudhayfata ibnu Almughira ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum. Onon tarih holliri wonde oɗo korɗo makko kadi ko Habashnajo kadi ko ɓaleejo kurum, kanko oɗo debbo biyeteeɗo Sumayyata bint Khibab. Gonnam ala fof ko jeeye gurdam makko, sona hay hunde ko jom ko patro makko yo la tamliku min amri duniya illa annaha taqumu bil khidmati fi bawti ma fi bayti mawlaha. Sona golle tan gollande ha joni kalfuɗo mo on e nder galle o o wonno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala noon waɗo podoje koddiroje ha joni hoddiro Allah addi ɗon ha joni ko mbiyeten ko podoje Allah addi ɗon Yasir ibnu Amir, o ko gorko yamannajo iha ma yamano ari makka, kanko addunomo makka ko mo ndaara musidɗo makko goto no majjuno on ɓe jiili on haɓe tampimi donki yiitude kanko no ari ha to makka ɗo pour yiilade e nder ɗum o heddori makka kanko hoore makko o Aisha fiha. O woni ɗon noon hankadi nder makka he ko juuti, kono noon omo tini kay yeewende ko goto e on saha ko kabilaji kabilaji e o on saha hay sa ari to makka ɗo. Makka ni ko gonga ko nokku mo ganduɗa hoolare ne heewi hen, kono on saa jawu gonnoɗo makka wiweyo wonnogo toon go on saa ko wiyete ha joni leñam leñamago no ɓamtino fewi on drapeau no yeehi dow on saawi heddade makka o ganduɗa albaqa ulil aqwa kala mo ala sembe wawa wonde to makka ɗo joni noon sa ari il faut ƴeewa jaatigi he walla ƴeewa mbaduɗo alliance e hooreɓe ɓuurasiyankoɓe pour jomum hankadi renma e fiya kuji ganduɗa kewi kewoji ko wonata e nder wuuro he hoto gonɗo yandema fiima kono noon ɓuuri bonno fof ko holde ganduɗa leñol sa holi leñol a holi bandiraɓe ewa ɗum noon hankadi ko hunde hulɓininde yurminide ɗum wono yiile hawyi gorko biyeteɗo Houzaifa oɗo ɓe kaldi ɓe kawri ɓe mbadda alliance gonnomo wayno kanko ko jaadi ko on ko ganduɗa ko koɗo on ni walla ko on woni to on woni jaatigue makko eyyi joni noon on jaawi ɓe kaldi ke ɓe kawri koɓe kawre mum ɓuur ha ɓoggol ngol ɓeydo sembude tidde ɗum woni ha joni ganduɗa o wi on ne jogui korɗo o noon wi omo yiiɗi korɗo o pour resde ɗum anani ɗum waɗi ha joni ko addi kanko oɗo yamen yanke garɗo ɗo biyeteɗo Yasir ibnu Amir ko ni o resiri oɗo korɗo ɓalejo biyeteɗo Soumaya a ganduɗa kalfunoɗo ɗum Abi Houzaifata al Makhzoumi on no o yi kay korɗo e nder galle hene yahana arta neele ha joni ganduɗa kalfuɗo ɗum o joni noon no yiiri on ni kadi no welimo gati ko neɗɗo korɗo ko ɗoftiɗo ala fof ko ganduɗa waɗata sona yamirore joom galle o kadi ko neɗɗo ewa ganduɗa o yiya mum kay ndimago no fewi e kanko Yasir on ko neɗɗo kanko ne iffatul rijal ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo ganduɗa joom soobe o alano cakan e cangarde ɗum wonomo reni teddugal makko ɗum addanimo dartude ganduɗa korɗo o resa hayso on sa wawa resde kay dimo hono makko yo resa oɗo ha joni kanko ɓayri ko koɗo ko garɗo e wuuro he oɗo sibiteɗo Soumayata o ɗum ɗon hawre ganduɗa kanko joom ganduɗa kalfunoɗo korɗo o jaaɓi kan haala dewgal waɗi hakkude mabɓe Soumayata hurti e nokku makko taw kanko Yasir ibnu Amir taw heeɓino nokku yeeri nder makka he o huuɗi hen kanko joom suudu makko gorana e nder ɗum noon gonnam kanko oɗo joom suudu jibinanimo kanko Soumayata o jibini ɓiyiɓe biyeteɗo Ammar ibnu Yasir o e nder ganduɗa ko Ammar o jibina ko ɓoyani caggal mum Abu Houzaifata o natti al Makhzoumi yanke o kanko Ammar gonnam ko ɗo no mawni nder makka he o mawni de yimɓe makkanaɓe alliance mabɓe noon koko Makhzoumi yankoɓe he e caggal mum noon kanko debbo wonde joom galle o maari nde taw ko cowiɗo kadi o jibini goɗɗo no wiya Ubaydullah ibnu Yasir anani ko hondani sukaɓe ɗiɗo kanko oɗo jibidini e ganduɗa Yasir ibnu Amir an kadi jikke mabɓe ne mawne sukaɓe mabɓe ɓe belti hen on saaha makka gonnam noon ko hunde tinde wonde kono ko wiyete ko on saaha wonno e nder makka ko ɓuurasiyankoɓe woni haaju mabɓe ko fijirde rewde sanameji yarde sangara sanameji ne gaddana ɗisa ha e dow suudu kaaba e nder suudu kaaba he donc jaaɗa toon fof jeeyta ko kasuji sangare ɓe jara hankadi ɓe nayito o mawaidil qimar e nokkuji no ganduɗa ko wiyete to lotori juyete ɗum tan ɗum wonno golle mabɓe juye de hasard tan ɓene jara sangare mbaɗa juye de hasard to haare tan heɗa to haare heewi tan an sayi ɗum tan a yi haare hankadi yimɓeɓe ngalano ko wiyete haaju ngala hamɓe ngala ko wiyete faanda sona ganduɗa harnude pittali mum en tan walla tuyoji mum en on saaha hawri ko alkawiyu yakulu daif kala neɗɗo joom semba yanayi ha joni looɗo o tettan ɗum saria ala ko wiyete luwa ala haala gonga ala la sawta lil haqqi yartafi cuuso haalde gonga ni ala gonga on saaha koko yaɓɓa e leydi hono no allah wirini tan zahara alfasadu fi lbarri wal bahar bonande sangiti dow e less foof fawade ko yimɓe paggitto e boneji ko so goofi keewi leydi gonga wonta wonde hen gonnam e nder oɗon saaha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nela gonnam annabio sallllahu alayhi wa sallam ayejo o rokkaɗe omo janggaɗe e nder wuuro makka e yimɓe wuuro ngo fof nani ɗum ɓe meeɗa nande ɓe nani koɓe meeɗa nande ɓe jii ko ɓe meeɗa yiide jomiraɗo ganduɗa haalani nelaɗo sah sallam ɓeeɗo koɓe ndewata ɗo ko ɗiɗo toruji ɗiɗo sanameji ɗum ɗo nafata e battoyoɓe nde o allah gooto te ayeji noon gaddi haala mawka e nder makka tawa yimɓe fof ne jiiɗi hunde ne ndewa hunde ne teddi no hunde ne mawni no hunde ambiya nde no hunde nafataɓe ɗum addi haala ka ɗum addi hambugo jomiraɗo wi innaallahina tad'una min dunillah ay bin duwar sa don ga Allah lan yakhluqu zubaban kam fosu bin dindi be ba feenu de bubil bubu tan be baba jarano wadde sebe Allah be fof ya Allah ya kari en wiyetebe na ganda na jodo do Allah na kalda e Allah na jiya Allah be fof kambe fu wada be do jikke do leede Allah ya Allah kam fosu bin dindi be ba feenu de bubil gotel woni lore hay o wadde ko ngi lo wadde bibji lo wadde ganda kun wil be baba Allah yi wala wijta ma'ula o ay qur'an laptu cil laptu do bido char are demgal gal be nanata innal ladhina tad'una min dunillah abindu asadon ga Allah be lan yakhluqu zubaban be baba tagde be tagata be jogora en tagde bubil gotil wala wijta ma'ula hasb ndindi kam fo technique mabbe karallagal mabbe jojje mabbe be baba o yaslubu zubabu shay'a so mubari tiyati hunde mabbe ko be nyamata ko si itte ko sa mabbe so itte ko be nyamata ko wala ko be njarata ko allahi la yastanqizuhu minhu be baawa luppidde ko bubel ngel nawi ko be baawa tiyatuide allahi wadde dawfa talib wal matlub koni luyide ha joni ganda dabbo am an dabbire neddo hunde yo nanne aljanna yo dande jeyngul wa feenude bubel aw an dabbo o kadi buri lode ada acci allah ganda al qadirul qawi baawdo hunde fof awone ar-razzaq dhul quwwati al-matin gacha on ala narta ala nodda ha juna da molo ro da wulli toro ne wawa tagde bubel e ko wiyete bubu ko kawisaaji Allah ari are der qur'an he hala bubu he ferebe donki andul ko be jaboto bi muhammad accena men ko ngedon nefini kon de bubu en bubdi en dum do Allah siftorta dum ni saka hala dum ko biyeta do ko andan hala horema anani kono be ganda ko Allah bami exam do mun fu haani ko ndare do wartanede hakkille joni ko gandal sankiti ko ha joni menan janga bubi ndonki gaynudo affaire bubu kayisaaji ko woni hen e pi ko Allah wi so nawi hunde tetetaake joni gandal andi dum bubu kunu gel ko no masalal ni so bulci mo hunde ko sere wonta yaltude to hay goro wa tiitu la sanqidu minhu dha'fa talib wal matlub wonam ko hondani dedo ayeji awoy hala bubi en hala ganda buudi en example uji mun wada fugo kayo saaji ngone sa wi mbubu ko bubi fami mun ina mauni nem ko ngande bubi ne heyi fasamaaji ina anda hande bubi gandal ko yita hen ko janga hen ko na hawni na hulbini e kambe hande wado be enquête ganda neddo do maayi hol ndewo maayi so be ngari bubi tayido ni don be gandir so wonno bubi ne ngara premier e garoji deuxième e garoji balde ni balde tati ngona gotu ha ganda ko won ko arara ko foko bubu foko jaati bubi tan wiyete mbubu yo mbubu tu yo pesu yo e ko wiyete ha joni nyaako yo ko wiyete ha joni ganduda nollere foko hen tan jiya anani su bubon lokaran foko bubi tan gotel fona jogi mi somuna do leede ene jogi ko andi ene jogi ko fewnata ene jogi ko andi jomiraadu wi illa ummun amsalukum foko community no baadon ni non way na hawni ha may Allah ha do hala mbubu holli mbubu ni e famdude mba feenu neno mu defa anani kibo mo feewnaani leydi feewnaani asman weta maade yama watte Allah Allah yi mata onon be badde ton do e Allah be khalagu ko khalq yi mata be tagi hono ko Allah tagi ko dum adden mon jiibaade tan mabbe tagdo leydi asman feewnu ganda funni ledde wala addu sooboji ala hay gotul hembe badani fuko Allah goto kono non so Allah faye do reedo yobe ndu ore kamben so Allah no watire be batire be bakkido re kamben yo yimbe made mabbe jikki jumra non ko dum woni ko haadi ko annabi yo haalde ayje labde biido cer ko ngande ko Allah woni mawdo woni daranido tagore de e de do ayje ngare der makka non wuro ngo fecci dani gongdi be dani salim dum woni der de don ayye tellide annabi yo sallallahu alaihi wasallam ko odo famina non ala yasir woni kanko odo jom galle biddo ngande jom suudo eɗen gandi baaba o yumma fu keddi koye lefte hefere batte gongɗini Allah mbi wuy sa wuy kanko ala ɗon leñol ala mo jiidi banu mahzum en gonno alliance makko ɓen ɓuuri bonande naɗɗo l'islam fof anani joomira tellini Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum Allah woni deeteɗo ala sona kanko kanko woni guurɗo daraniɗo tagore nde fof la ta'khudhuhu sinatun ko wiyete gongɗi nanngatamo sa kam ɗoyngol wala nawm ko Allah ji lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ko ni dowleede asman fo ko Allah ji kanko won deweteedo goto ala mo rendi dewal o anani hay goto ngandal laawu mun yottata ko joomiraaso ko Allah tagi fof khalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada de ayje fere be ganyo nan dum dal dum do so tabiri tan ledde be ndewata e galladi do de do cede de do giteje de do galadeje laaseje mo gandi ko ko samata dum non be jida den hunde Allah tagi fundi tagore de Allah tagiri ndani bani adam fundi ko ganda gite ma o tolnodiri noppi ma fundi juude ma e koyde ma woni khalaqa fa sawwa qaddara fa hada wonam qurashi am ko be kafti ngone nande ka do hala kado hala de are mabbe de a dum do de hawi no fi wobbe ngone jalkide hala ka mbi dum do ga e batta sa o do hala ko ko bennata ta ciuta wonata a ja'ala la ilaha illa wahida ayu alla jogi den di fo no dum be jogade valeur nokku fo no wada sudu ha joni ganda toruji tawa kambe go hembe jaar tombe kollata jikke tombe kirsata ha joni fof be kirsata ko inde sede neji he e ganda sanameji dum do yo itti himbe de wa Allah gor no bi dum wonata ni ja'ala alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab jumra an hala hay ko be jangtodo ko adda halaji mabbe di der qur'an he dum woni ganda to der surata sad hore sad allahi wan talaqa al mala'u minhum an yamshu guru gor ummi dari de fuddi nan de hala ga kado hala fuddi ma battinde wuro he be mi woto jore den jeen kalden be ji hore be wuro ngo kambe mi wadi himbe jojbe wuro ngo taw ko buru heede ko nalumaji bol be njodi hoko be kaldi be kawri wasbiru ala alihatikum kala ko edam bada ko edam golla golla nen dido toruji munye gollude de do hunde woto jeeju de ko be do kala ta ko woto kedo di woto nangi woto nani woto nangi woto jabi inna hadha la shay'un yurat dum do ko hala golle fuude watan am wi wana ko am bi ma sami'na bi hadha fil millati al akhirah mi kambe meeda nande dum do diine kay ari yimbe ndew Allah goto mi kambe dum mi koy jahilan kagal ngondo e mi in hada illa ikhtilaq dum do sona ko hunde fifi ndande tan e mi dum ni no wonirta muhammadun way wonde do nelaado der wuro makka ngodo notable en wombe do e moddibe wombe do be no bay hewde ni a unzila alayhi dhikru min baynina mi dum ngay wonata fecinta wonde mi ga qur'ana ga sono tello أمي قالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أمي سنتلوت ما قد غيق وليد أرجي تلوت نجوجي جودة أيو نجوجي بكرة كلام وليد من غور الله عند قط نون ضعيفة نبي عروة أمي قل هاتون كي كنا ونا أرجع ابن أبي كبش نم تشين رنو عن النبي كدا ونا عجون أيان سرد عجون فينا لسوا غوري أدوكنا لا دال أنا هنكدو أنسى ما كان أبي نانغير نودانغو كو هاي باتتا مبي دوم دو ياتا تاتشويتا شاعر نتربص به ريب المنون اي اكو جيمو واتان مبي او واي تان كون جيمي ليل ني ولا جيمي تان انغادي غودي ني مبي ما يوم دو ها بو يا لاول مكو هاي غور جابانتام بادين تان هاو ماي باسين هاب دي مكو ني ديم بون كابير دي من ولا ديم بون ها جوني غاندا ماستر جيم غادا لي نيول نتربص به ريب المنون الذي يقول تربصوا فاني معكم من المتربصين اسكي القران hankadi hankadi ala ko be kiddudi kambe buraji yango be sona bonnidde tan kambe be kali ko be hali ko muhammad non adda ay qur'anan tasaydu ko e mabbe hala ka ganduda ha juuna aduna fona ronkani dum anani hankadi ala ko be jogi sona ay binde muhammad yata ghamazun e be baaju dir tan e be jala julbe so ceeni ma julbe ngannaade diin islam be jala habe koyna koyde ni ko be do ngoni be aljanna ko be do jiti gonga kon do wuto yon hankadi mara sabutastan anani ko hondani gonnam kambe be do ko ni jonon won jiyabe Allah Allah sukti berre mabbe ji dinel islamo ina jayna odo fami mo biide na ha joni ganduda yasir ibn amir kango ha joni bibbe makko wala bi ko biite do ha joni ganduda ammar ibn yasir ubaidillah jum sudu makko biite do sumayya e kambe be do be naati hen berde mabbe pofti hankadi be ji hankadi dinel islam be kibi annori imanagal kambe gonu ser annabi sallallahu alaihi wasallam kitalon be fof rewde tour rewde sanam rewde tundi sindude ga gallade habbude ga deedo gede hangar fo Allah dandi be hen anani kanko Ammar ibn Yasir gonnam ko honnon kanko ndo nani hala ka o wadani hen denge denge ona direct on sa annabi jo almube makko wala nar bi dinul islam be jara ko nokku joni do der makko wite ko Dawul Arqam ibn Abil Arqam wonam goto go makhzum yange on nanati l'islam he galle makko no joni makka naabe ne fanno yaade ton ni mbeere ko lundibe be ko to ngoni mbeere ko yimbe ha joni ngori je ponje de ko to ngoni أناني أوغل مورد التي ربت الرجال أناني ورب ديني أماي أوغل أندني قوية سمس ألا مسيل أبطال أناني أولو قل لون سباب غروب قدو يلتين در مكة بنان لاني روانو بتوروج بي قلن يمشون على الأرض بهدي السماء كم تنغون غروب أنساء إن جاهي دولي دي كونو كتين دينار أسمان نو ويريني كونو بمبارس قلن يبن جودي در مكة بن دواء الله حاجون بن قوم إن الله سايي قوب ما بنان لاني فراد كم بن جرسا سنگر بن دواء تطول بتاعتاين بكالة ساقبون hangal sahibi no dai faltade be taarifum bi simahum goram sai jeesam be tan andal anani asbabu fi qulubi taydan ko tabidde nangudi diina fondude en hunde fof ko wete quwwatul irada be jogi dum goram makkana be yennude be fiide be jattaade fode mer kambe be nange diina haati kanko odo ammar no naati odo galle go no qur'ana janga o naati diina l'islam wana wala fo ko yatiim be do non sa ceewan ko naati sam ko heewan hoti galle mabbe gorno mo noddi hen yumma ko e ba makko be fo jabi hay goto mabbe dengi denginaani anani hambe fo be ciidi wonde dewetedo ala sawana allah muhammadu ko maccudo allah ko nelaado allah dum do de won en wiino ko halataake der makka wonno sa seedi ma wi la ilaha illa allah fiila ko dewetedo ala sawana allah hanin tawde gandi goni dewe ko mbaranen dum allah goto anani dum wonde wi la ilaha illa allah fere mbi deftata hen ngati Muhammad ko noddara ko wonata ajal alaha ilahan wahida joni jogabe jikke rewetebe be do fo hirsanteebe inde munambe fono may heedu yo wop ay kambe be fami sa wi la ilaha illa do orta ko ko wona allah anani ko won non kambe be do benate diine sen jeewi go nam tarikh no hollirto do fami je ko fami gidido nadde l'islam e der makka tagal annabi sallallahu alaihi wasallam galle mo suma yata ko yan jiade mbi kango tan nati debbu l'islam ko tagal khadija anani o gong in gonam hala alla o hebi hen cadele jarabu yaji ko wiyete al bala mu wakkal bil amsal min an nas kala burdo der yimbe mu buriade bala wuji ko wonnon de jomirado hali wala nablu wannakum hatta na'lam al mujahidin minkum was sabirin wa nablu wa akhbarakum alla yimin fe jaribade mon sanna sanna min ganna tinnantobe diina be anani e mon ha joni kade munyobe ha joni min kala akhbaruji mon min cangira dum caggal mun dum woni kabaruji mabbe ha juunina na haade yo suratu muhammad ay batto chafanta sego joni qurashian ko be jigu muhammad halar ko fuddi mi habde pefel fuddi mi habde gurutel kadi be badi riño wongo wala qad nadir quraish an azibu ala yas en bi be do wodo fami galle yaser be naati dinu l'islam je he made be example yo be bare yo be pie yo be bade hunde fof tikkere mabbe qurashian ko be ngutu mabbe juldo fo be juppe odo fami goranna batti hol batti be ngom ini dina l'islam be jabi be dewi dina muhammad hankadi ganda ko wiyete yimbe mabbe bonbe asrati zabbaniya do woni yimbe ganda fiyobe warobe yorbe berde be do alqusat ya labuna al-amra ar-rahib kam fo be notani ka do hala mi kala ke na do dina l'islam hankadi yom maddum kada gemay kebode piye tongi mari anani hankadi jallaado quraashan ko ben jogi wona ben yimbe ala fo won jogi sona ko mbaawi sona fiide e negde e yorde berde al-khalid al-khalib abu jahl wonno hore ganda odon group amru ibn hisham kanko idi fof so nyinde wonde be do yo mbattu fiede ko wiyete shi'ar at-ta'zib wa at-tankir fiye be junniteebe koyneebe mbadeebe gere bonde anani bi kulli man aamana bi muhammad kala gongi ni muhammad wala budda li kulli qabilatin an tankila mimman amana minha mi ciuri qurashian ko be jeewi kala ganda suudu qurashian ko be qabila gongin be hambe nangi mbare anani menne be lerto sabe jabaani be keddo hen wonno wasiq abdu'afa min almu'minin wonam jeya juldu be ngala sembe be hanka nanga haati di ngora kabba haati di wonam gone da sede mukabbaluna bil hadid be do mbada jamde juude munen be boggi mbada hen gonam be do kadi je hanga don jaada fo je rabbi be gonna ngoy cagal mabbe ala ko mbawi wasiyahu al-atfal min khalfihim warami bil hijara yaddada kaitu be jaari fu ko pali pali tan min kulli janib gonam mabbe nanga hen nawa saratu e nguleki nangi lelnatu nangari kala ko wete lepte bonde kaaji tiddude wala e becce munen wa ahlu makkah yadhakuna wa yashiruna bi asabihim ila al-mu'minin gonnama joni makkana be belti ko be ji julbe hankan na piye na mbare ko an gadi ɓe mbelti ɓe mbi inna haulai la dalluna, ɓeeɗo ko yimse de ga ɓeeɗo ko majjuɓe. Anani ko hondani gonnam lertoɗe, ala ko ittata e neɗɗo gonɗinɗo Allah. Ɓerɗe nanga kewi annore imanagal. Joni kamɓe ɗum waɗi kamɓe ɓeeɗo ha heddiɓe woɓɓe kiddi hen e lerte. Anani wonno ko pittal ɗingo jogui sembe imanagal ngal. Kanko Bilali o jeyako heɓɓe ganduɗa gueɗal manggal e lerte he, mataw fodaka yo maayi tan, sowona ɗum won waɗaɓe on maayɓe tun, tawa jottaki ni hono ko waɗa e makko ko. Kanko en Habbaɓe en Ammar en ɓeeɗo fo jii lerte bonɗe juuɗe makkanaɓe. To jiiɗa fo juuɗe mabɓe ne mbaɗa callallen tongana kaɓɓa. Hankkadi ko wiyete mbaɗe lesnage wulge ɓe pawe dow ceenal gulgal bingal jaw. Anani kanko suma yiyata o gonnem, kanko no nanga o fiya. Anani kono haala makko ko Allah ko goto, Allah ko goto. Anani so fiyama o luuki ha ɓonan joom galle makko onana luuka. Onnena haala ha joni Musa Allah wondi o e ɓinguel mabɓe gorenama Ammar. Kamɓe fo mbaɗa nokku goto ɓe lefte. Hankkadi Abou Diahli addi façon ngaji lefte fof, yoɓe piye, yoɓe mbaru, yoɓe keddo hen. Anani Ammar ɓe nanganno mbaɗan ɗo gondir weynu ndiyam ɓe joala mo hen. Hankkadi ko luusinan tan piyaɓe, hankkadi yimɓeɓe ar jurmota koɓe hay batte. Joni noon kanko oɗo Abou Diahli o miijino ko so piyama ha ɓoyi mabɓe ñaago awa ɓe goppite ewo hankkadi gasi kono ɓe donki ɓen na ɓeydi feere na ɓeydi munji. Kanko Ammar ko hen jeeya e bam makko Yasir oɗo yumma o Soumaya. Anani ko hondani gonnam annabijo ari ha jiime mabɓe wiɓe sabaron ala Yasir fa inna mawidakumul janna. Anani onoon ndi ganduɗa jañde moon ko aljanna gilnde yimɓe kuuli gonnam ɓeeɗo ko keddoto koye lefte. Eyi kamɓe heefereɓe gonnam ndeɓe torli ɓeeɗo Habbaɓe en Bilali en Ammar en Yasir ibnu Amir en ɓeeɗo fof e Soumayyata ɓe gaddi ɓe mbi en mbaddeɓeen joni négocié joni gacce diine o tan min gaccita moon walla manta noon amen allaji ɗiɓe jawata ɗi laata en Ousa en manata en. Ɓe mbi hay ɗum ga e golel hen ɓe mbaɗata ɓe mayan kon taw ɓe mbaɗa andeen hunde walla mbiya ɓen yo jinnu Mouhammadou ɓe gaybina diine makko o ɓe ƴirrito ha joni wonde ko ɓuurasiyankoɓe ndewata koye sanameji munen ɗi goni gonga. Anani Soumayyata nani kaɗo haala o sali o jalkitiɓe. Anani o ɓeyɗi jalkitde sanameji mabɓe ɗi ɗeɗo galaɗeje ɗeɗo ñiiƴeje ɗeɗo giiteje ɗum ɗo hay batte wawa kono ɓe ganno nande nden hunde. Anani kanko oɗo gonnam koniɓe keddiɓe piyamo hankkadi. Anani o wi onon kay e sanameji mun ɗi fof ko lebte jeygol fadi mon on majje fof kon huɓɓirteɗi nokku goto. Haɗo haala noon metti Abou Diahli no fewi o junna jununa Quraysh ɓuurasiyanko ɓeydi ha geede hankkadi hankkadi Soumayyata oɗo awo ganduɗa ina haala yo Allah rokku ɗum aljanna ɗum fof ɓuuri mettude ɓe haala aljanna walla wada arrahmanu ibaduhu bil ghayb wonde aljanna mo Allah fodana jiyaɓe makko. Anani won kabdu alayhim min jadid ɓe ɓeydi kadi nanngude ɓe ha tiiɗo mbayno dawaɗi cayɗi ni guite mabɓe ne jaltina soytiji hankkadi mettinde haalaji ɓeɗo juuɗɓe kaalata ɗi ɓe gaddi façon ngaji lefte fof be alwanin chatta wona huna marra siddiq Aboubacry wirtiɓe ɗon gonnam wino sottaɓe ina ittaɓe ɗeɗo lefte nani yestari bihim bi malihim bani mahzum walakinnahum rafadu ɓe cali. Anani ala fo noon addanɗoɓe salade sowna Abou Diahli oɗo hawala bi kulli ma utiya kala ko jogui e doole sembe jawdi o yiguyo julɓe torde tan ɓe gacca oɗo diine oto fuɗɗo oto yaruɗo yeeso. Anani kanko oɗo Abou Diahli ko hono dani wonnam nde ɓe nangui oɗo ɓe mbara ɗum nde hoɗono Hubaybe winoni o lassu ubalihina uktalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masrai ɓe lelnimo ɓe kirtamo hankkadi ɓe mbi komin waroɓe mo wi gasi mi suwa o wi min mi wondaka ɓayri mbaratemi koye dow dine l'islam heka mbeɗa jibbilani Allah to jiɗɗon fo lelnire kam to jiɗɗon fo mbaɗe. Gonnam ko hono dani ɓeɗo keddi oɗo famille hedde lebte mus. Anani Yasir o fof idi heddade hen idi mayde nde annabiji wirtiɓe gonnam ɓeɓe less gueeɗo naage jamɗe ne kaɓɓa longlong ene mbaɗa juuɗe mabɓe e daaɗe mabɓe gorennam guleyki guleyki naage ha gadi mboyna gandan dufloɓe. Annabi o sallam wi abchiru ala beltuɗe famille Yasir ibnu Amir wasbiru muñe fa inna mawidakumul janna onon jañde moon ko aljanna. Na ɗum ɗo woni oɗo famille heeɓi teddugal manggal. Anani Moussa Allahji ko heeɓiɓe ko fof joni joni mabɓe certu hen soɓe keeɓi aljanna ɓe gonda e annabaɓe siddiqina e sattuɓe gonɗingol ko honda ni gonnam kambe do ganda ha o do ganna gaw jom gallo idi mayde anani ko annabi ji wiltinobe ko be jirdum gida mabbe tigi gorko o may tagal mun suma yande o andi jom gallo o yihi e kango no nono heddudi dum yaba jali wadi hunde fono ina ganda mo nyagoro dum walla mo wada negotiation o sariya heddi anani non aba jali itti silamu fawe nokku makko fobbu do teddude terde makko wi so gong so halani ko wili dum go aw ko ko warata mo wi on yo wad ko yiddo e aba jali ko non wardimu aw fi muslimun hakkuna ko e makko kanko o do debbo dum woni sababu go namu yalte aduna kanko o do hajino be tedo sumayata bint khibab anani ko non yimbe hebe hono makko en ngonno der makka do ko dum don gornam ko piyete e mi sa yurtima be gornam na yurmini on sa gumdin be Allah julbe sa yurtima nan da ko tum ganda loci ina nyama balli mabbe be luuka gornam be goy be jikkita anani kanko don awwalu shahidatin fil islam mun islam tarikh windi idi fo mayde din al islam he ko do debbo e biite do sumayya ko non abu jahl di kanyum won sababu ha jeni yubi fitandu makko e kambe be do bani mahzum yankobe anani batto jabaani hala mabbe anani wata'naha fi makani iffatiha wantadharaha an talfaz bi kalimati anin walakinaha ibtasamat wa qalat fusu wa rabbul ka'ba do fino ando sikuno ko ma luko ma woy aw ko no yide boko mose yimi malami mi wondiri jom ka'ba fusu wa rabbul ka'ba anani wa hali shahadatan la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dum do sakkite hono ko sumayya yaso go jalbi latti wi ser o natti ganda o urte jomi ko wa qad sa'ada ruha ila bariha awwal shahidatin fil islam anani billahi bangala joni fi sujilil khalidin bi alla fodi inde mun en momtata ki aduna do heddoto ha aduna gas kango sumayya do ma jiya hen e kambe hono be hedo ne hono makko en fof bilali en tawala fugo jeyno e ngurre meje munen sona nele khalifa be munen tambar gollanno ay batti dina mawdo o dina o do dina anani ko hondani be kebe ko wete suhbatul akhyar basa sahudini gondata ko annabi annabab allahi an'ama allah alayhim min nabiyyin wasiddiqin washuhada do woni gurbe do woni yaadi be woni joro dibe nyana daranga annabab e sattube gongdi golle sawdin be dokki pital men batti dina islam wa salihin jabi allah mujjube neebe naniibe dina islam wa salamun alayki ya wal shuhada wa namki sallallahu wa nawda bu gidi fo sawdinde o do dina al awwalin wal akhirin wa salamun al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.